فاعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سورة حج فآخر کے یو اتو امور مصلحة بیانی سن کی داد قرآن هر صورت قانون دے چاخر کی امور بیانی اگر امور داسی چاگر دا مبلغ دا پارا دا اصلاح شرط نہیں اللہ مبلغ توئی جتا خپل تبلیغ و خپل دعوت چلے دنیا کے دی شرطنو تا گورا دی آدابو تا گورا دی خیال ساتا اللہ واسطا پا محنت کی برکت اچھی دی کم آغا تا امور بیانی دپار دی اصلاح دی مبلغ اواخر کی بیا ختمی اعمال صالح و باندی یا ایو الذین آمنوا ارکعوا ایمان والو پابندی کا وید دین دین خو پابندی دا اگر دادا چروکو کوئے سجدہ کوئے عبادت کوئے دخبل رب دا پا عباداتو کی بنیادی عمل لے چپا غیصر اللہ تا انسان نزدیکی سمجھے حدیث پاک کی راضی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی بندہ اللہ تا پا کم وقت دیر نزدی سجدہ کی زکاة دین ابل اہم رکن نشتہ دے پا دین کی چی بندہ خپل معزز تان دے اللہ رب العزت تا پخور کی دی نو دین ابل اچت مقام نشتہ نو دې امت پاول کې چې کوم خلق عالمان امامان یا د هغه زمانی خلفا نړۍ ته چې بچاوي چې اتق الله نړۍ وزر په سجده پرې واته کاوزس به و کنوفا لکه هغه وی چې بس تقوا دا یو وجت مقام دنو او تاریخ کې مرضی چې هارون الرشید په اسور په خپل شاهي لباس کې اي وجت سره ولا مخه لراغ نو ته وی يا هارون اتق الله نا غزر را ٹوپ کو پس اجدہ پرے ہوتا اگر وقت درانا وقتو دن نا خبرو کبات شاہانو کام خلق کن چی تقوی ستوئی اللہ ذکر ادری خبری اکڑی چی امو میں نام دا عمل کوئے خواہ روکو کوئے سجدہ کوئے دا فرض دی پا مانزو کی کنها وعبدو ربکم فاسن جتاسو ہوئے جبت روکو سجدہ بکو نور ساجت نشتا ننا وعبدو ربکم عبادت کوئے دخپل ربو بندگی کوئے دخپل ربو ولی دا عبادت خودیر قسمو ندی عبادت په لاس خپوم دي دا رکوع سجدا او قیام او قاعده په مانځ کې قوم او جلسه عبادت د جبې هم دي چې دا الله ذکر دي سنا دا تسبیحات دي دا او عبادت ظلم دي وې سبق کرونا فی خلق السماوات والارض چېغه د الله په دې کائناتو کې فکر کولی د عبرت لپاره چې هر شي ته ګوري ته په نظر د عبرت سره وته ګوره کله کتو سره تعلق ساتي او دغه سي کله لاس خو سره تعلق ساتي نو قدم هغه طرف ته وچتاوا چې د الله د رضای او د پیغمبر د سنتي اگر که په ظاهر کې عبادت نه وي اونته په ذی نیت کې چې دا یاد الله حکم دی یا د پیغمبر سنت دی بس ثواب نہ خالی نہیں کنا ترضی پوری وی کچری او سڑے پگیر اللہ سراکاگی ازا دی نیت کئی چیزا دا پیغمبر خیستہ سنت تھی ثواب پہ کی اسے پسل اللہ سراکاگی وچی صحیح سنت ترقی سرگی رہی کنا نو عبدوی ذکا ہوئے چه عبادت یواز روکو سجدن دا بلکه دین سیوا نور سمر عبادت تی پاگی که روجشتا پاگی که حج و عمرشتا پاگی که ذکر و اذکارشتا پاگی که اعتکافشتا نزکو عبدو سر تعمیمو کو خودیوی چو عبدو ربکم ار قسم عبادت چی کوئے کا بدنی عبادتی کمالی عبادتی کده جب عبادتی کده التحیات لله وایو کنه چې د جب عبادتونه خاص د الله دی التحیات لله والصلوات اذ بدن عبادتونهم والطیبات او د مال عبادتونهم د ټول د الله دی کنه وَعْبُدُ اللَّهِ رَبَّكُمْ اللَّهِ دَا تُول لَخْبَ الْرَبْ دَا پَا رَوْ كَئِ قرآن و سنت خدا ہوئی کا نفع چدا دخبَ الْرَبْ دَا پَا رَوْ كَئِ زکا خلقو درب دَا پَا رَنَّ کولو بُتان تبے سجدے کولی دو بُتانو پنم بے شکرانے و علالے کولی بوتان ته به आवाज کو په ضرورت کې او په حاجت کې لکه اوس چې خلق قبرونو ته روکو او سجده کوي چې ورشي نو بتان دې کی دي هغه خبر پغې چوکاټ باندې یو هغه ته لاس جوړه کی او جاړي چې ما باندې نظر وکړ ازما ډیر ضروری کار دی ازو د مخ کې راغلی ما د مخ کې کا دا ګورایبا نه جاهلان خلک دی پاغه باندې بیا پیسې کړي پاغه باندې بیا نورې شکرانې کړي نو ټول عبادتونه د غیر الله کوي نو ملزکوي چې ایو الذین امنو یا مؤمنانو تاسو کوي بغیر د الله نه ستاسو بل رب شته هغه پیدا کړی هغه د رزق درکې هغه د مال درکې هغه د اولاد درکې هغه د کاروبار سمئی هغه د صحت درکې چې بیمار شه ټول کارونه الله کوي دا وګوره کنده سمره لوی جهل چې الله تعالی نه کوي غوث اعظم ته आवाज کوي د دې وجنه د دې आवाज د وجنه دنیا کې ټول فساد شروع دی ښا کدا आवाज یو الله ته شو نو دا فساد بنئی دا بدمنی بنئی دا بے حیائی بنئی دا شیطانی بنئی دا گمرئی بنئی بے سکے جدہ اللہ وحدانیت سر ملک کے امن راضی ملک کے عزت راضی ملک کے حیاء راضی او دا شرک سر ملک تباکی گن وعبدو ربکم بندگی کوئے عاجزی کوئے سوالونا کوئے پریادونا کوئے خپل ربتا وفعلو الخیر دے باکی بل سو ہوئی مونگو ایگنی خبر اخلاسا شوکا نا لاند اخلاسا وفعلو الخیر او کارونا کوئے پسنت طریقا لاوی عبادت چکے ہر قسم کمن دے کہ زکاة دے کہ حج دے کہ روجہ دا پخپل طبیعت بینکے تفلیر نکو پا طریقہ بینکے پیغمبر پا طریقہ بینکے اجد آگا پا طریقہ نہیں کنا نوکا دیر زانو کڑا ہے لیکن انا قبلی گی اللہ تخا چی پیغمبر یو سکڑی دیتا تو بل سکویں اگر ٹول امر فرض پا جماعت کی کڑی دی او سنت او نفل او ویتر او ٹول دے پا کور کی کڑی دی دشپیتا حجدو کنا نمونگ تیاد دی چه دیر مشران داسیو چه دی وگور تاجود لجمعات ترات لو نکل با باران شو خطی بای نخپا بای خویدن دا لند بای ما تشو مس یه دا خدای بنده پیغمبر کور جمعات خواه کیوی یو گام زیو وطا ازواج متطهرات وی چې نبی علیہ السلام وکلا په اعتکاف کې وکنا او اگر چې زبا د بیماره په حالت کې وما نو ما تسر را بار کړو جمعات نه ان ما بوله منګزا ما بوله صفا کا ما دمرن دیو نو واخو جمعات ته نه تلې او چې څومره تعجز او نفل کړی دي نو خپل کور کې کړی دي دا به دا خلق به نو خبر سو وایي چې دا مشران خبر کړی چې مشرانو ولې ځان کړوي او ځان مصیبت کې غورځوي دې کور کې مونږ کوي چې دې برکت شي پیغمبر ویلو چې دې ایمان زنه خپل کور لبرخه وکړي نوم المؤمنین وی چې کاغه به ویتر کول کاغه به سنت کول کاغه به مخ کیو د ما پردونه کرستبو نو کور کې بس اقا په جمعات کې کړی دي چې د روزي په اخیری لاسو کې به اعتکاف ته ناستو بس اوس ګورنو خلق اړو دا منینا یی کور وسړی مونږ کې کور خو خزی مونږ کې دا امت بس کامیاب شي چې غیر دور د پیغمبر د سنت نه نفرت کوي کنه او دا خمنی چې زمونږ استادو کامیابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت کې ده منی په خپل او وایم خلقو ته نو ته ما ته دا وایي چې نبی علیہ السلام کله په جمعات کې مونځ کړی دی فرض اور پسیرا گردی دلی دی خلقو تا مخکر دی او دی ویلی چه آمین او خلقو سر اللہ سجد کری دی دو خیقنا دا پیغمبر کری دی که صحابی کری دی که تابعی کری دی چکم دا دین زمانی وی دری چه پیغمبر وی زمان زمانا این زمان صحابو ورپسی تابعینو ورپسی تبی تابعینو خیر القرون دا بہتر دی اسم یفشل کذب بیا و دنیا کی دروغ خوارشی کتاسو یو عمل کوئے او دلیل کی دعوائے چی دا پیغمبر کری دی نو صحیح خبر دا کدعوائے چی دا صحابی کری دی نو صحیح خبر دا کدعوائے چی دا تابعی کری دی نو صحیح خبر دا کدعوائے چی دا تبی تابعی کری دی نو صحیح خبر دا او چی دا داغی نپس بیا خبر کئے دا سبنوائے چی دا امام بخاری کری دی نا دا امام غزالی کری دی خیر دا که امام بو حنیفه وینو خیر دا اغا پا تابعینو تابی تابعینو کده او دا داغی خلق و خبره بی دلیل دلیل من الپکار دی او داغی نرستو بیا که دیر لوی شیخی ډیر لوی بزرګي او ته ودانوې چې دا غکړی دي پیغمبر وی دا خو د دروغو زمانه ده رښتینه خلق خلار ختم شو نو اوس چې ته خبره کې نو آیت به پیش کې حدیث به پیش کې خان هر څومره چې دی لوی لوی خلق او شیخان خو بس اصول د دین دادی نو دا ولې ته راو گرده و مقتدیانو تمخ که وی آمین اغیم لاو سجد کری تا دا کم ده دی دا و بدین که نشتا ابیا پکی رستم اولم سیٹی وی آمین ابیا رستم وی سمعنا و اطعنا ابا مخلص را کرد و یو په لوی چې موږ ته کامیابی د پیغمبر په سنتو کې ده ابل په لداوه خلاف کې قدم په قدم باندې نو ځکه نو قبل یې کنه الله تعالی چې وسکړي دي نو عقبہ کې ها اته چې یمې دروازه منځو کې بیا په چټای باندې اډوک کجرو بورې واړای چر ده او دا داغو ختم کوو لگیان دا چا کری دی دا وایا کنا صحاباو کری دی کتابعینو کری کتابی تابعینو کری دی دا چا کری دی جدا سکے آیا چه بابا مرشی ابی مرشی نب خلقو سپاریو ویشی چه ختم بکو دا چا کری دی نولی دا سکار کئی چیز پیغمبر پا زمانه کی نو صحابه پا زمانه کی نو او تو دا خلق و مشری چیز خبرو کی نو آگی ایمانی چیز دا دین نا خبر دے و عالم دے و سمرزو کدا دا دیر لوی نقصان دخوا نو فعلو الخیر ہے زکاوی چکارو نا کئی دا سنت لعلكم تفلحون کامیابی پدې کې ده څنګه کامیابی غواړي الله یې کامیابی پدې کې ده چې دا ما تکم وي سو امر تیر شو رکو کوي یو سجده کوي دوا وعبدو دري وفعل الخير سلور بنزم وجاهدوا في الله حق جهاده ګور زار دې امت خصوصیت ده هغه مخ کې امتونه خبو ته وایا و ته خو نو وایو پاري ذاتي مواري نو چې د بل اسلام کی بل ته هدایت کی بل ته دعوت ور کی بل ته تبلیغ کی نه بس غي باندې خپل ځان سمول پکارو چې خپل ځان اسلام کی دغه پوره ده ها ادی امت تا دا انبیاء و کاروالا شوی دی چوز خویم پیغمبران نرازی نو آگا کار بسوک کئی نو آبا تاسو کوئی چی خلقو تا بدین رساوئی کدی که ارسنگا سخت رازی خوا ولیکن صبر نه وکړ اخلي ها دې کې بار قسم سخت را دولي دا د انبیاو کار دی او ری په دې قسم سخت برداشت کړی دا کلی پریخي چې رتونه کړی دي او قسمه قسم نو الله وی وجاهدو ورې په دې نخلاصي کې چې ته صرف منځ کې روکو کې سجده کې عبادت کې او د خلقو اسلام نه کې وجاهدو دا معنا ده چې الله وی صرف په دې نخلاصي کې جهاد کې جهاد محنت توي جهاد مشقت توي دا عام لفظ ده نو د دې ډیر قسمونه دي کڅوک بیان کوي نو د عام جهاد دې کڅوک لیکل کوي کتابونه تصنیفات کوي د عام جهاد دې کڅوک تعلیم کوي بلتا نو د عام جهاد دې کڅوک پدې کې د پیسې امداد کوي نو د عام جهاد دې مجاهد او دا د تورې دا پکې هم دي چې ریته قتال ویخه دا ټول قسمونه دي د جهاد دا عام لفظ دی ادي صرف جهاد توري لراوسته دي الګا جهاد محنت ته وي همت ته وي مشقت ته وي ورنه صورت مکی دی او مکه کې جهاد نو سو بیانو دعوتو کوششو کې محنتو کې د الله بلار کې حق جهادي پورا کوشش کول څنګه چې د جهاد حق دی نو حق څه نو هغه چې الله پیغمبر ته بیان کړو کنه سورته مدثر کې چې قم فانذر ودریګا خلق یرا وربک فکبر دلالو یو ته بیان کړه کیسې بنکه وربک فکبر دلالو یې مخکې بیان کړه وسیابک فطهر پله جامه پاکه ساته نامراد جامینا خپل دین دی خپل عبادت دی چې ګوره خلک در باندې صداغونه لګي کدار در باندې ولګي نو په سپینه جامه باندې دا وې د لری نخکاری نه وسیا بکبه طاهر جون چې تیره نو د سنتو سره برابر تیره وا پاک جن او ګور سمره ګران کار حق جهادي او الرجز فهجر د شرک او د مشرکان نزان ساته اغي سره هم خادي او دوا سلام او داونه کې وره ځان ساته ور رجز فهجر ولا تمنن تستكثر کچار سره احسان کئ نو په دینیت مکوا چما وسره نن دو زر په احسان کو دی او ما سره سبا د 2000 کوي نه نه ولیا تم نن تاسو تکسر دا هم په سود کې راځي چې ته چا سره احسان په دینیت کوي چې کله په ما باندې داسې وخت راشي کنه دې مال دین ډیر غټو پوي دا اکثر دا کلو کې خلق یو بل سره او خاده کې کنه په ودونو کې امداد کوي څنګه سو کوله ګډراولي سو کوله می هراولي سو کوله ټیم وړي راولي نو که چېرې خاص ځانیت یې چیرې بس رورولي دا مسلمانۍ دا نو الله دا رضا د پاره ورا احسان کوم نو ټیک دا ټیک دا او کو بدینیت باندې چې سبا په ما باندې هم دا وخت راځي لبواته کوم کنه نو ما ولا ګډ را وستره دې مال غوي راولي اما ولا ټیم وړي وستي دې مال دو ټیم اخلي دې مال نو دا مکو هو ټیک ده کته چې دې ثواب د پاره نه کوم بس دا زموږ دنیایي لاندې نو سورت روم کی ویلیو چی بیا خیر دے بس چی دنیای لیند دے نو کوئی او بل سرا او داموائے چی مالا با اللہ دے ثواب را کئی تا خود اللہ نا تما ندا کردی دا غی بندہ ندی کردی دا نو ٹک دا کدا غسینو سر گناہ پا کی نشتا چی تا اغلا دشلو دارو کارو کا غدل سلوی اختو کی نو خیر دے دا بنو اے چی ما د ثواب کار او کله ثواب کار نه ده حق جهادی هی پر جهاد ده هو تباکم الله ورکړی د پاره د جهاد نور امتون کې خدا نو دا زه امت د الله حکم نازل کو چې تاسو به جهادونه کوي ها الله وی دا کارونه وزکا کوي چوما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ خونہ دیرا وستے پتا سبانے پا دن کی سو تکلیف اللہ خود دن تا سبانے آسان کردے دے تا دا بانا نشے کولی چیرہ گرانا دا ما تا گرانا دا سو گرانا دا بیندو وقت مندو دا بوئی سوک کئی خان او دا غسی چدین و روجہ او ہو در روجی دا پارو خواهی دیر بانی جوڑی کری دی سوک با ڈاکٹر لڑشی چیر زمان تور دیاری دی نا با توی چی بس ٹک دا استادان نتا پوسو کوئی اچی گرمی نو سوک با بکی مری تا لڑشی سوک با بحرین وزیان تا لڑشی انوال تا با روجی خوری نیچو سوک با توی چیر رو دا سکے وی ګورب مسافر ته اجازه ته کنه یا خدای پاک هغه مسافر ته چې روزې لپاره مسافر شوی الله یې ما خدین ګران کړه نه دی ګرځول الله پتا سبحان دی پدې دین کې من حرج سو سختی دا کوم دین دی ملت ابیکم ابراهیم دا دین د پلار ستاسو دی چه ابراهیم علیه السلامو نو دا مپریده دی باندی منگولی کلکی که دا زان سرا لازم اونی سیم کده بل چاپلارو کنون دا عرب خو کنخا ملت آبی کن براه نو دا خپل پلار خیالم نساته او اغا دا تین رسولیو کنخا اقسی و رسوی خا سنگ چه ابراهیم علیه السلام رسولیو سنگ چه اغا جهاد کلیو سنگ پلار تکی ناستو ادا سی پخوگا پستا بندی و تاوی یا اباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئام یا بابا جی ولی نارواکه صداغه چا عبادت کوي چې نو اوري نوینی او نستانه څه تکلیف لري کولی شي اوري یا اباتی سلور خبره او تکړی دی ښا اول د توحید خبره دویم د رسالت خبره او دریم د شرک راته سلورم بیا تخویف دی چې ګوره قیامت را روان دی ځان بچ کړه د جهنم نه الله وی دا قملت ابراهیمی ده کنا چه اگه سنگ اکڑیو دا غزی تاسو مکه کستاسو پلاری کزیی کترائی کارسو کی وچی بیدی نی نکی نیواتا خبر آتاو که کاغا من لیاو کنا من الستازو بدی مواره بانده خو دعوت ده خوا وسماکم المسلمین ګور ابراهيم عليه السلام تاسو ته دا نوم یې خدای چې مسلمانان دا تاسو ته نوم یې خدای من قبل مخکې د دې قران او په هاذا او په دې قران کې هم ځکه سورۃ البقره کې راځي کنا یو سل تشتم آیات دی چې بیت الله جوړو نو دعاګانې غوښتي نو زه په کې وی چې ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك یلا مونګم خپل تابعدارو ګرځي او زما د اولاد نوم یو جماعت چې مسلمانان و تویل شي تابعدار ګور غدا نوم یې خدي تاسو او دې قران کې څومره راغلي دی ها دا د صد پاره ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس شبا پیغمبر پتا سبان دی بیانون کې د دین اوبیا ول بیان یې کنه او بیا وشتا سو په خلکو باندې بیانون کې دا قوم د غزي موارده اوبې تاسو ته بیان کې په خپل وخت کې او چې کله هغه دنیا نه لاړ شي نو بیا تاسو هغه دین بیانوي خلکو ته هغه سلسله به جاری ساتي یو معنا ده انا دا تشیدا پیغمبر بیانون کې پتا سبان دې د قران او شیتا سو بیانون کې پام خلق باندې اته معنا دا کوم مفسرین چې قیامت شي الله رب العزت امتونا راجمه کی او پیغمبران نو امتونو پیغمبران تبوي چې تاسو زما دې بندیانو ته دین رسول یو اوی بوی جاو بیا با دا امتون نتا پوس کئی چه تاس تا دی زما دین رسول دی اوی بوی ما جا انا من بشیر ولا ندین یا اللہ من خو پسترگو سوک ندیلی دل من سا خبر اوی بیا با دا نوح علیہ السلام قوم دا وی خوا گورو تا نو بیا با اللہ پیغمبر تا وی چه تا دعوه که او اغی انکار کئی نو تاله گواهان پا کار دی نستا گواهان شتے نبی علیہ السلام وی چه تاسو براوستے شے ایدما امتا تاسو براوستے شے خا طول امتو نبا اولاری اب آغی که با تاسو راروان لکلے شے او تاسو با گواهیو که در نوح علیہ السلام دا پارا چیاو منتر آغلیو پا قرآن کی صورت انکبوت کی جنو علیہ السلام پل قوم کے نہ نیم سو کال دعوت چلو لگا قوم جنو علیہ السلام بھوئی چی دا سوک دی لیشتی نک دی کم دیو اگوائی خواہ سوک کئی چی پا مقابان دی کا نخا نوی نبی علیہ السلام براشی اوستاسو تصفیه بو کی استاسو تذکیه بو کی اگر استاسو دو صفائی وکیل جوڑ شی لیکون الرسول علیکم شہیدا بس بیا با خبر سمشی نو تا دیر غٹی مسئلی پرتی دی خوا شیبا پیغمبر پتا زبان دی گواہی کون کے استاسو دو صفائی او شیبا تازو پٹول امتن باندی گواہان دا ګور د قران په ذریعہ باندې داسې کتاب دی ها نور امتونه نشي کولی ځکه غي سره قران نو کنه کتاب نو سره دا خو دې امت سره قران او قران کې د هر قوم ذکر پورا رضا امت کولی شي کنه ها کنتم خیر امتن بهتر امت او تویلی نو پینځه امر مخ کې تیر شو او درې دادی فاقیم الصلاة اللہ بیادا تویم چی پابندی کوئی دمانزو و آتو الزکاة و ادا کوئی زکاة حق دا اللہ پا مالکیم او واعتصمو باللہ منگولیو لگوئی پا اللہ باندی پا اللہ بسوک منگول لگی نمرات تین دا اللہ کتاب دفا منگولیو لگوئی دا اللہ پا قرآن هو مولاکم دا الله ستاسو دوست دی بل مولا تا او بل ولی تا جت نشتا الله ستاسو دوست دی پنیم المولا دا سی دوست پیدا کی دا گور دا خلق وی کنا وی عالی مدتو مولا عالی مدتو دیل اقبل مولانا دی پیجاندلی خواه نو کلی بی پیجانی اوز خلی گروزی دی قیامت تا بعض علماء چې وفات کېدو وسو سلور پینځه کال مخکې هغه ویلو چې بس په دې کال کې به قیامت راځي. نو دا چا ته پته ده سړیا؟ ته د خدای د دین نه خبرې او د قیامت مسله دومره پټه ده چې هغه چا ته نه ده معلوم. نو سله داسې وایي بس دوره ووایي چې قیامت ډېر نږدې دی یا خلکو. نو په دې کال کې څوک خبر دي؟ الله ستاسو دوست دی په نعم المولا، څه ښایسته دوست دی، ونعم النصیر او څه ښایسته مددګار. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. یا مؤمنانو عاجزی کوئ الله ته، نو رکوع کوئ او سجدی کوئ، انور بندگی او عبادتونه کوئ د خپل رب، وافعلوا الخیر او هر عمل کوئ په سنت، لعلکم تفلحون، یقیناً چې په دې کې کامیابی ده، کامیاب بشئ. یوازې د خپل ځان په اصلاح نه کیږي، وجاهدوا بالله، جهاد وکړئ، کوشش وکړئ، تبلیغ وکړئ، دعوت وکړئ د الله په لار کې، حق جهادی خبر کوشش کول. واجتباکم، دغه الله تاسو غوره کړی د دې جهاد لپاره. وما جعل علیکم بالدین من حرج، او نه در اوسته او گر دوله تاسو باندې په دین کې سختی، ملت ابیکم، پابندیو کې د دین او د ملت ابراهیم علیه السلام چې تاسو پلار دي، وسماکم المسلمین، اور هغه تاسو ته نومې خدای مسلمان، تاسو ته مسلمانان ویل دي کنه، من قبل تاسو له نوې پیدا په دنیا کې وفی هذا په دې قران کې هم تاسو ته نومې خېزه د مسلمانانو، ليكون الرسول شهيدا عليكم، عاقبت دا دې چې شیبا پیغمبر په تاسو باندې بیانونکې، وتكونوا شهداء على الناس، او شی به تاسو بیانونکې په نورو خلقو. دا سلسله به جاری وي، جاری وي، جاری وي تر قیامت پورې. نبی علیہ السلام وی چې هر وخت کې با زما په دې امت کې او جماعت وی چې غریب د حق په طریقه ولاړی او حق به چلی په دنیا کې کنه، دا به نه ختمیږي کله کې کډیری. فاقیم الصلاۃ پابندی کوي زمانځو، واتو الزکات ورکه زکات او ادا کوي زکات، واتصمو بالله من قولیو لکه دا اللہ پا کتاب باندی، هو مولاکم، دا اللہ استاسو دوست دے، فنعم المولا سخیست دوست دے، ونعم النصیر سخیست مددگار.